Dzika walka Majin Buu i Gohana trwa dalej. Jeszcze. Póki mam jeszcze czas, będziesz dla mnie rozrywką. Po otrzymaniu kolczyków Potara, tajemniczych przedmiotów pozwalających na fuzję, Son Goku w końcu wrócił do swojego świata. Niech wszystko przepadnie. Pozostał tylko cud. Czy dojdzie do super kombinacji z tą osobą? Z pewnością już cię gdzieś widziałem. A tak, to ty jesteś ten gość od dziwnych transformacji. No i co? Przyszedłeś tu coś wskórać? Zabawne. Czy nie jesteś w stanie pojąć, że jestem teraz na zupełnie innym poziomie? A pysznij się ile chcesz. Póki jeszcze możesz. Zamierzam użyć tego cacuszka, które ofiaruje mi niesamowitą moc. Co? Ze wszystkich rzeczy, jakie mogłeś powiedzieć. Ty. Ten gostek wydaje się być na wyższym poziomie, ale jeden kopniak wystarcza, by powalić go na łopatki. Niesamowitą moc mówisz? Co za nonsens. Kompletna głupota. Tak szczerze, niezależnie co tam wykombinowałeś, nie masz absolutnie żadnej szansy na choćby zranienie mnie. Ale biorąc pod uwagę coś, strasznie się spieszyłeś z poskładaniem się. Chyba się czegoś obawiasz, racja? Ty żałosna mrówko, naprawdę ci życie niemiłe. Niech więc będzie. Gohan łap. Podnoś to, szybko. Dobra, włóż go sobie do prawego ucha. Scalisz się ze mną i będziemy w stanie pokonać Buu. Że co? Scali się? Więc o to chodzi. To pewnie i tak nic nie da. Ale dla pewności nie zamierzam wam na to pozwolić. Ciebie wykończy pierwszego. Zaczekaj. Daj nam chociaż sekundę. Nie mogę znaleźć. A to przygłup. Nie ma szans. Gin. Cholera. No nie da rady. Gohan, znajdź no to. Tak jest. Tutaj. Szlak. Nieźle. Gdzie to jest? Gdzie to jest? No gdzie? A teraz cię wykończę. Cholera. A, no tak. Te dwa gnojki wróciły do normy. I teraz to Piccolo jest silniejszy. Skończył ci się czas. Masz pecha. Twoja moc troszkę spadła. Tu jest. Tato? To należy do czcigodnego Kaiosina, prawda? I co ja mam z tym zrobić? To trochę rozczarowujące. W twoim obecnym stanie nie jesteś nawet wyzwaniem dla Gohana, więc nie musimy się już łączyć. Ale dobrze, że miałem coś na czarną godzinę. Coś na czarną godzinę? O co chodziło? Ta część została odcięta. Jak myślisz, dlaczego jej nie przywróciłem? No nie. Niemożliwe. Nie możesz tego zrobić. Tak jest. To już koniec. I co teraz będzie? Nie mam pojęcia. Co za piękne uczucie. Jestem jeszcze silniejszy niż wcześniej. Ale tym razem nie mam już ograniczenia czasowego. Nie mogę już połączyć się z Gohanem. Nie mam wyjścia. Muszę to zrobić z kimś innym. Ten Shinhan leży. Pan Szatan? No to co teraz zrobisz? Właśnie pochłonąłem tego samego Gohana, z którym chciałeś się połączyć. Co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię? W pobliżu nie ma już nikogo do potencjalnej fuzji. To było nie fair, Boo. Wszystkich żeś powchłaniał. Zwycięstwo jest wszystkim. O czym myślałeś? Ty cholerny. Nie bądź taki przybity. Już wkrótce uwolnię cię od twoich cierpień. Musisz jedynie pocierpieć jeszcze chwilkę. Czemu Majin Buu wciąż żyje? Niedobrze. Nie mam już nabojów. Nie mogę go wykończyć. No nie mów. Z natury mam dobre serce, więc pozwolę ci wybrać sobie partnera do fuzji. Ale masz jedynie 5 sekund na podjęcie decyzji. Kapujesz? 1. Dwa. Dende nie jest typem wojownika. Nawet jeśli się z nim połączę, nie zyskam wzrostu mocy. 3. To bez sensu. Szatan mógłby mi co najwyżej zaoferować wzrost do poziomu 101. Albo jeszcze gorzej, przy odrobinie szczęścia mogę stać się jeszcze słabszy. 4. i jasna cholera. Mam do wyboru to oraz śmierć. Szatan, łap to. Ta ki. Ta ogromna ki. Czyżby to miał być? Wybacz, że wysadzam ci tak daleko do celu, ale za bardzo się cykam. Więc ostatni przystanek jest tutaj. Nie ma problemu. To po prostu oznacza, że zginę z ręki Majin Buu troszkę później. 5. To Vegeta. O co chodzi? Zrezygnowałeś już z fuzji? W takim razie giń. Ale fuks. Błyskawiczna transmisja? Okej, ostrożnie. Vegeta. Tak jest. To naprawdę ty. Kakarotto. Goku. Dlaczego tu jesteś? Przecież nie mogłeś już wrócić do tego świata. To niemożliwe. Vegeta. Świetne wyczucie czasu. Jeśli on się połączy z tym gościem, to może odwrócić losy pojedynku. Co Vegeta tutaj robi? Każdy, kto pójdzie do piekła, powinien mieć oczyszczoną duszę, wymazaną pamięć i odrodzić się jako nowa forma życia. To musi być sprawka wielkiego króla Enmy. Zapewne ma wobec niego inne plany, a jak się uprze, to nie ma zmiłuj. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Czyżby myślał, że może ode mnie uciec? Czy to pod ziemią, czy na innej planecie, nieważne jak daleko, będę musiał szukać i tak się dorwę. A na końcu zrównam się z ziemią. Zniknął. Ten koleś o imieniu Goku, czy jak mu tam, wyglądał, jakby planował coś mi dać. Co to mogło być? To nie ma teraz znaczenia. Nieważne. Zamierzam po tym wszystkim sprawdzić, co się stało. Proszę, weź mnie ze sobą. Nie cierpię być sam. Nie puszczę cię. Co to ma znaczyć? Co więcej, twoja aureola nad twoją głową zniknęła, czyli przywrócono cię do życia. To dzięki temu staruszkowi, czcigodnemu Kaiosinowi, który poświęcił swoje życie, przez co... Pogadamy później. Majin Buu zbliża się z niebywałą prędkością. Ba, uciekaj czym prędzej do zaświatów. Masz rację. Powodzenia. Będę wam kibicowała w zaświatach. Myślałem, że cię wytępili do piekła. Czcigodny Enma dobrze zrobił, że sprowadził cię do tego miejsca, co nie? Nie mamy czasu. Vegeta, nie gadaj, tylko załóż to na prawe ucho. Proszę. Po co? Jeśli to założysz, będziemy mogli się scalić. Scalić? Zgadza się. Nasza moc znacznie się zwiększy, a dzięki tej mocy narodzi się nowy, potężny wojownik. Gadasz bzdury. Jak miałbym w to uwierzyć? Vegeta. Jest jeszcze jedna osoba z dużym pokładem mocy. Jednakże nie jest on dla mnie wyzwaniem. Nawet jeśli połączą się w jedno, Vegeta. Nic innego nie możemy zrobić, jeśli chcemy pokonać Majin Buu. Dlaczego miałbym robić to z tobą? Jeśli miałbym się z tobą scalić, to już wolę być wytępiony. Znalazłem was. Już jest. Zaczekaj, Vegeta. Nie masz z nim szans. Proszę, załóż to. Odmawiam. I nieważne, jak wiele razy będziesz błagał. No dobra, dawaj. To ty? Już raz ze sobą walczyliśmy. Nieważne co zrobicie, i tak mi nie podołacie. Tenshinhan. Tenshinhan. Dende? Dziękuję. Gdzie jest Goku? Gdzie jest Majin Buu? Zniknął dzięki swojej błyskawicznej transmisji. Buu podążył za nim. Rozumiem. Co to ma znaczyć? Kolejna sztuczka? Co jest? Czyżbyście się mnie przestraszyli? Vegeta, to wariactwo. Majin Buu jest o wiele silniejszy od kiedy walczyłeś z nim ostatnio. Jestem świadomy, że jest niebotycznie potężny. Mimo tego, miałbym się niby poddać? Tak długo, jak mam przed sobą przeciwnika, będę walczyć. Jestem dumnym księciem Saiyanów. Szlak. Przestań, Vegeta. Cholera. A niech to szlak. Nawet wasza dwójka nie może mi sprostać. Gin. Przestań, Vegeta. Nieważne, jak ciężko będziemy napierać. Naprawdę nie możemy nic zrobić poza scaleniem. Vegeta, proszę, załóż Potara. Vegeta. Proszę, Vegeta. To nie czas na bycie drobiazgowym. To położy temu wszystkiemu kres. Irytujesz mnie. Wcześniej, kiedy walczyłeś ze mną, ukryłeś przede mną fakt, że masz jeszcze większą moc. Widziałem to zza światów. Zrobiłeś ze mnie durnia. Czym jest ten Super Saiyanin trzeci? Naprawdę grasz mi na nerwach. Jak mam niby scalić się z kimś takim jak ty? Wybacz. Czas przejścia w tryb Super Saiyana trzeciego jest ograniczony. Mam gdzieś twoje przeprosiny. To nie zmienia faktu, że podczas walki ze mną się wstrzymywałeś. Zrobiłeś ze mnie durnia. Ta walka pomiędzy waszą dwójką robi się nudna. Jeśli nie zaczniecie, to ja pójdę po was. Niech to. Dobra, teraz. To bezcelowe. Nieważne, co zrobimy, i tak nie wygramy. Ziemia i wszystko poza nią zostanie zniszczone. To będzie koniec wszystkiego. Mam to gdzieś. Vegeta, wszyscy zostali zjedzeni przez Buu. Razem z Kuririnem, Chi-Chi oraz Bulmą. Piccolo, Gohan i Goten i nawet Trunks także zostali pożarci przez tego gościa. To dlatego dostał takiego wzrostu mocy. Jeżeli nic nie zrobimy, cały świat skończy tak samo. Zostaniemy tu zarżnięci jak świnie bez możliwości stawiania jakiegokolwiek oporu. Pasuje ci to, Vegeta? Kakarotto. Jeżeli się połączymy, czy na pewno będziemy w stanie pokonać Bu? Tego nie wiem. Ale pewne jest, że staniemy się strasznie potężni. Nadszedł czas zakończyć wasze żałosne istnienia. Rzuć mi go, szybko. Przestań się tak luzdrać. Ruchy. Vegeta łap. Koniec z zabawy. Szlak, prawe ucho, tak? A właśnie, zapomniałam ci powiedzieć. Ale to połączenie jest już na stałe, kumasz? Że co? I ty mi to mówisz w ostatniej sekundzie? Koniec z tym. Chyba dobrze, tak? Wielkie dzięki, Vegeta. No dobra. W końcu doszło do fuzji Goku i Vegety. Ostateczne starcie tytanów właśnie się rozpoczyna. Hej, to ja Goku. Byłem w stanie połączyć się z Vegetą. Teraz kontynuujemy walkę. Przestań się już tak chełpić byle czym. Samą fuzją mnie nie pokonasz. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Niezwyciężony ostateczny wojownik, Vegetto. Teraz już nikt nie pokona naszych ojców.